इतनी फिकर क्यों करती है तू, इतना प्यार क्यों करती है। रात में जब तक घर नहीं आ तब तक क्यों जगती है। माँ तू नहीं होगी तो बता, मेरी कौन करे परवाह। माँ तू नहीं होगी तो बता, मेरी कौन करे परवाह। मुझसे ही बस पूछे है कभी अपना हाल सुना। तुझको ये मेरी मजबूरी है, हक तेरा ही पहला है, फिर भी तुझसे ही दूरी है। दूर रहा हूँ तुझसे इतना, मुझको गले से लगा। मेरी कौन करे परवाह। कम है वक्त ये मुझको पता, जब जाना हो दूर अकेले मुझको भी।